having a bad, bad day. Alles gaat mis, nee, niets zit me mee. Vandaag wil het eventjes niet. Why not? Ik doe waar ik zin in heb, je so what? Verkeerde been uit bed, dus geen zin. I don't wanna do anything. Nothing. Laat me 5 minuten met rust. Pak wel de fiets, want ik mis de bus. Ik kom wel op tijd, I'll blow your mind. I got a freeze gun, so I'll stop the time. I'm having a bad, bad day. Alles gaat mis, nee, niets zit me mee. Vandaag wil het eventjes niet. Pick up on me. I'm having a bad, bad day. Dus laat me met rust, yeah, please go away. Ik hoef even niemand te zien. This pick up on me. Waarom zou ik doen wat jij wil? Let me be, ja, doe lekker chill. Ik kan veel en dat is niet niks. Ik heb Dr. Nefario's tricks. Ik ben niet gek, maar wel gek genoeg. Heb geen zin in al dat gesloeg. Ik ga los, I'm breaking the rules. Met mijn freeze gun maak ik alles cool. I'm having the best.